قالوا مدال إذا جاء تيوني أري نصر الله بل الله قال أن الله إلتيم أن لارون أو نفول دعاي بما دابين والفتح أودي تنقل كدي أنا أودي تنقل كدي أري كفانا منك أودي تل مكة قال لأن دي مكة نولارون صلى الله عليه وسلم بأيوي تون benulama woni dubi sappo e tati be yango dede fino nyiran dina kay nyibira makka be tay be hata hata be yalta makka taw be yalti be seni madina hebu ton dole molana de hawreji buy fiji hakkune mabbe makka ko ben ga wonno ka hitande jeega biire be haldi wonde ma ba nulala sallam ko be aroyi ka hudaybiya de ngandi e halduno don piji no jeno e din wonde ma joni be wallini gere hakkude mabbe der dubi sappo wonde ma joni kala e guri arabu din fo kala falado fala be weldinade e nulado sallallahu alaihi wasallam yimbe mudum ben ella lawon din no wadde dum ala falado weldinade kede kambe gure shanko be makka dum gade ella la awa e der dum non e weldininobe nulado on kanyuma e weldininobe e gure yanko be makka hawre aroy hakkune mabbe gure yanko be makka no walliti kanyum jati gi mun e hore jati gi nulado ha tay non don be bonni ya hadi din paske be habi jati gi nulado gurune be habi nulado tayle be haldi no wandema be wallini gere hakkunde ji mabbe sabu ko be firti dun kon nulado sallam mo bi kun wande gade fi argol juha makka ko be be mo bi gun kun hore gundo tawana yo makka ko be nyandu yarde kono gutata makkan ko be waata fundade alloki be polgal be wawi uddude makka makka wonta sare islam ko dunno wadno tay woni uddital molanangal sabu gori buy arabu be heddino ben hari no wino habbi acci den onu lado e yimbe makko ben yo holibe hare ngandi ko gonga waddi a dunno ba woniri non makka nati kal islam tay ande kadi gasi lutu ben fo ande kadi ari non ande kadi taw ko jamaaji arata woni uddi dal mola nangal woni awa iza jaa tay woni ari nasrullahi ballal allahu ngal wal fathu e uddi tangal woni dal makangal.